فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na ahkamu janais, tukiwa kwenye mlango wake wa tano katika mambo ambayo ma yajibu ala aqaribil mayyit, yaliyo wajib kufanywa na wale waliomkurubia maiti kwa nasab. Tukiwa katika mlango huu tunaizungumza hadithi ya bibi Ummu Sulaim, mama yake Anas ibn Malik. Tulifika katika hadithi hii, bibi Ummu Sulaim ameshamdhihirishia mumewe bwana Abu Talha juu ya kifo cha mwanawe, kama alivyoagizia mwanzo kwamba asipewe habari Abu Talha kirudi na mtu yoyote, ikiwa ni wanawe, ikiwa majirani, ila yeye awe ndiye wa mwanzo kumpa habari. Wakatekeleza watu agizo hili kama walivyoambiwa. Hakuna mtu aliyempa habari Abu Talha. Abu Talha mpaka akastarehe na mkewe, ndipo mkewe alipompa habari juu ya kifo cha mwanawe. Alipompa habari bwana Abu Talha alisema, taraktini hatta idha waqa'tu bima waqa'tu, au taraktini hatta idha waqa'at bima waqa'at, umeniwacha mpaka nikalifikia kulifanya lile ambalo nimelifikia, au ukaniwacha mpaka mimi mpaka likatendeka lile ambalo limetendeka. Naaita ila ibni, ndipo unaponijulisha mimi juu ya kifo cha mwanangu. Lakini juu ya hivyo, bwana Abu Talha pale pale akapata wasia wa Mtume, fastarjaa, akarejesha mambo kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, istarjaa Abu Talha. Na baada ya kufanya istirjaa wa hamidallah, na akamshukuru Mwenyezi Mungu vile vile. Lakini falamma asbaha, alipokwisha kuamka asubuhi, ightasala, akakoga, thumma ghada ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fasalla ma'ahu, kisha akafunga safari asubuhi mapema hiyo kwenda kwa bwana Mtume, na akaswali swala alfajiri pamoja na Mtume. Baada ya swala, fa akhbarahu, wakampa habari, faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kampa habari ya masikitiko kwamba Ummu Sulaim kaniachia mimi mpaka mitikia stage hii na hii na hii, halafu baadaye hivi ndivyo navyofaa, ndivyo ndivyo hivi. Basi bwana Mtume akasema kumjibu Abu Talha, akamwambia, barakallahu lakuma fi ghabiri laylatikuma, abariki Mwenyezi Mungu kwa wawili nyinyi katika usiku wenu huo uliopita. Akubarikieni Mwenyezi Mungu, inshallah Mwenyezi Mungu ajalie hiyo imepita kheri. Basi kutokana na roho ya Mtume hii, fatakulat min dhalika alhiml, ikaanza kuchukuliwa kutokana na dua hiyo mimba na kutokana na usiku ule. Wa kanat Ummu Sulaim tusafiru ma'a an-nabiy, na bibi Sulaim alikuwa ni mwanamke ambaye akisafiri pamoja na Mtume katika safari zake Mtume za vita mbalimbali. Yeye ni mmoja katika miongoni mwa wanawake waliokuwa wakifunga funga majeraha, kuwafunga askari wa Kiislamu wale kujeruhiwa. Basi yeye alikuwa ni mmoja miongoni mwao, akubali kabisa kukaa nyumbani. Akitoka Mtume na kwenda katika ghazawati mbalimbali, Ummu Sulaim alikuwa anajumika nao. Tusafiru ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam takhruju idha kharaja, Ummu Sulaim alikuwa anatoka pale anapotoka Mtume, watadkhulu ma'ahu idha dakhala, na anaingia pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu popote pale anapoingia. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na mtume baada ya kushajua hakika kwamba Ummu Sulaim amebeba mimba kutokana na dua yake aliyoiomba, akasema idha waladat fa'tuni bis-sabi, atapozaa Ummu Sulaim mwanawe nileteni mimi mtoto kwanza kabisa, kabla lolote kufanyika, ile anazaliwa tu kwanza nileteni mimi mtoto na haja naye. Qala, akaendelea kusimulia hadithi hii Anas ibn Malik kwa kusema fakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi safarin wa hiya ma'ahu, basi akawa mjumbe wa Mwenyezi Mungu katika safari mojawapo miongoni mwa safari zake, naye bibi Ummu Sulaim yuko pamoja naye safarini kama kawaida yake. Wakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na pia alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, idha atal Madina, wakati anapoingia Madina akitokea safarini, min safarin, katika safari yoyote ile, la yatrukuha furukan, hapigi hodi nyumbani kwake usiku, hufikia kwanza msikitini, kisha akapeleka habari kwake ili watu nyumbani jitayarishe, ndio wasia mtume alikuwa huko, ajitomi nyumbani kwake usiku akirejea safarini. Na si kama kafanya yeye tu, bali alitoa amri hasa, akawaambia na masahaba, hata atapoondoka mmoja wenu atachukua muda mrefu yuko nje nyumbani kwake, basi atakaporejea ikiwa ni usiku, basi asifurulize nyumbani kule kwake, au huko anapotoka iwe tayari kutoa habari, ama kwa barua au kwa wakati wa leo dunia ilikuwa fupi, amepiga simu labda, ili asijapata mambo ya kumuudhi binadamu. Pengine anadhurika au anaudhika na jambo dogo, tuna huenda nyumba ikachafuka kidogo tu. Kosa ni dogo tu, ni kwamba mtu kaingia ghafla nyumbani kwake, alafu akakuta nyumba haikufagiliwa, pengine vitanda vilikuwa vishughulikiwi, vitandikwa labda, akawakuta watu na nywele yao matimtim, wamechapuka chapuka, pengine litamkazibisha mtu hili, na pengine nyumba ingie dosari hapo hapo. Mtume wasia wake ilikuwa ni huo, yeye mwenyewe na akawataka masahaba wasiingie nyumbani usiku ghafla. Basi fadanau minal madinati, ikawa wanarejea kutoka safari fulani, wakakurubia Madina. Yule bibi Ummu Sulaim, fadaraba almakhadu, ukamjia uchungu wa uzazi. Ulipomjia uchungu wa uzazi, wa istubisa alaiha Abu Talha, na akazuiliwa Abu Talha kusafiri na mtume ili akae pale na mkewe ajue nini kitatokea. Ikawa amezuiliwa pale, hawezi tena kwenda safari. Wanqalaqa Rasulullah, mtume akaendelea safari kuingia Madina. Faqala Abu Talha, Abu Talha akamwelekea mula wake kwa kusema ya rabbi innaka la ta'lamu, eh mizimu, hakika wewe unajua yakini, annahu yu'jibuni, ya kwamba mimi inanipendeza mno, an akhruja ma'a rasulika, kutoka pamoja na mjumbe wako, idha kharaja, wakati anapotoka, wa adkhulu ma'ahu idha dakhala, na napenda mimi kuingia pamoja na mtume anapoingia, sipendi mimi mtume atangulie mbele anaache nyuma, au nitangulie mie nimwache nyuma. Unanijua Mwenyezi Mungu ni yangu hiyo ilipo, na kwa hakika sasa mambo yamekuwa magumu kwangu, sipati kuongozana na mtume. Waqad ihtubistu bima tara, na kwa hakika nimezuilika mimi kama unavyoniona hapa. Qala, alipomaliza dua ile bwana Abu Talha, anasema Anas ibn Malik, pale pale takulu Ummu Sulaim, bibi Ummu Sulaim mkewe akamwambia ya Aba Talha, ewe Abu Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajidu, nahisi sinao tena uchungu ambao nilikuwa nikiuhisi, umekuja mara moja tu, kwa hivyo tenzetu, nami nitajikazakaza. Naona bado ile saa ya wilada haijafika, bado nahisi ule uchungu hata kwa nguvu, siuhisi tena kama nilikuwa nikiuona, tenzetu bora. Fantalaqa, basi wakaondoka pamoja mtu na mkewe ili kumfuatia mtume. Qal, amesema Anas, wa darabaha al-makhadhu hina qadimu, ukamjia tena utungua uzazi sasa kweli kweli hasa wakati walipokuwa tayari wameshaingia Madina. Fawaladat ghulaman, bibi Ummu Sulaim akamzaa mtoto wa kiume. Waqalat libniha Anas, na akasema kumwambia mwanawe Anas ibn Malik, ya Anas, ewe Anas, la yat'amu shay'an, mwanangu huyu ambaye ndugu yako asionje chochote kupitia kinywani, asile chochote, hatta taghduwa bihi ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mpaka asubuhi kesho uende naye kwa mtume kwanza, asionje chochote huyu, maana mtume ameagiza kwamba akizaliwa mtoto huyo apelekewe, kwa hivyo asionje kitu. Bas wabaathat maahu bitamratin, akapeleka pamoja na huyo mtoto vijikokwa viwe vitatu vya tende. Qala, anasema Anas, fabata yabki, mtoto yule kaambiwa asile kitu, basi akakesha usiku kucha na lia. Wabitu muhnihan alayhi, na mimi ikawa nimelala hali ya kuwa nimemwelekea yeye na mwenye huruma, ai mailan, yani nimemuinamia pale mwelekea yeye roho yangu yote kuwa na mwenye huruma. Ukalikuhu, nambemeleza mtoto, hata asbahtu, mpaka kulipokucha subuhi. Nilipoamka subuhi, faghadautu ila rasulillahi, nikaenda zangu moja kwa moja mpaka mtume sallama, wa alaihi burdatun, nikamkuta analoguo, wa huwa yusammi ibla, guo hilo linaitwa ibla au ghanaman, au ilikuwa ni mali ya ngawira ambayo mtume kapata, alikuwa ameshughulika pale kutakozigawa mali zile, ghawira ambayo kudimata alaihi, ililetwa kwake mtume bila kugawa. Falamma nadhara ilaihi, mtume alipomwangalia yule mtoto ameletewa na akafahamu kwamba aliagiza yeye akizaliwa aletewe, qala li Anas, akasema mtume kumwambia Anas, awalada binti Milhan, kitoto hichi ulichokuja nacho ina maana ameshazaa binti Milhan, yani Ummu Sulaim? Qala naam, asna Anas ibn Malik akajibu ndio. Faqala, mtume akamwambia Anas, ruwaidaka ufrigh laka, nisubiri kidogo nipate faragha kwa ajili yako, hilo jambo muhimu sana, mimi nikitaraji wakati wote nitakuja. Fa alqa ma fi yadihi, mtume akaweka kile kitu ambacho alikuwa nacho mkononi, mali ya ngawira, maguu yale akayaweka kwanza. Fatanawala sabiya, akamchukua mtoto. Waqala, kisha mtume akauliza, amaahu shay'un, kuna chochote ambacho pamoja na mtoto huyu moja nacho? Qalu, wakamjibu, hapa imekuja kwa lafudhi ya wingi, qalu, pengine Anas ibn Malik labda alipatana na watu kwenda kwa mtume. Wakamjibu, naam, tamaratin, tumekuja na vijikoko vile vitatu. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'd at-tamr, akachukua bwana mtume baadhi ya koko za tende zile, famadhaghahunna, akazichukua chukua sana mpaka zikawa ni maji matupu. Thumma jamaa buzaqahu, kisha akakusanya mtume yale mate mate yake yale. Thumma faghrafahu, kisha akamfungua mtoto kinywa chake. Wa aujarahu iyahu, akampitishia kwa tende ile ambayo ni maji maji kabisa, kaitafuna sana. Fajaala yuhanniku sabiya, akawa anamfungua koo mtoto yule. Wajaala sabiyu yatalammadhu, akawa yule mtoto anafyonza fyonza. Yatalammadhu ai bimaana yamussu baadha halawati tamri, anafyonza fyonza baadhi ya utamu wa tende ule. Hii ni moja katika sunna za mtume mtoto azaliwapo. Kitu cha mwanzo kabisa ni kuadhiniwa na kufunguliwa koo yake, mwanzo kabisa, awwal ma yulad. Jambo la mwanzo pale mtoto akizaliwa tu asikilizishwe kwanza nidau, wito wa Mwenyezi Mungu aliyotangazia viumbe kwa ajili ya kumabudu yeye, adhana. Katika sikio lake la kwenda kulia mtu amwadhinie mtoto bi sautin hadi ay ghairi alim, kwa sauti ya chini kabisa, tulivu, adhana. Asijakaadhini mtu kama anavadhini msikitini, tampasoma sikio mtoto watu bure, kwa sauti ya polepole kabisa, chini kabisa, watukima sala. Na vile vile kuna baadhi ya riwaya zilikuja na kumkimia sala fi udhunihi liyusra, katika sikio lake la upande wa kushoto. Limada, kwa nini suna hii? Li annahu wulida muwahidan billah, kwa sababu mtoto anapozaliwa amezaliwa yeye ni mwenye kumpokesha Mwenyezi Mungu, hajui ukafiri. Katika hadithi nyingine Mtume anasema kullu ghulamin au kullu mauludin, riwaya taini, kuna riwaya imekuja kullu ghulamin na kuna riwaya nyingine kullu mauludin, kila kijana au kila azaliwae, yuladu ala alfitra, huzaliwa juu ya tabia ya maumbile ya Kiislamu, hakuna kijuacho ila Mwenyezi Mungu tu. Hata kama waliomzaa ni Mayahudi, lakini kwa wakati ule ni Muislamu ala alfitra. Fa abawahu, tena hapo itobakia ni wazee wake wawili, imma yuhawidanihi, ama watamfanya mwana mtoto wao kuwa Myahudi kwa kuwa wao ni Mayahudi, au yunasiranihi, au watamfanya kuwa ni Mnasara kwa kuwa wao ni Mnasara, au yumajisanihi, au watamfanya kwamba yeye awe tena mwenye kuabudia moto, wakadha wakadha wakadha. Ni wazee wawili tena mwenye zamani, lakini mtoto akizaliwa pale ni Muislamu, wulida muwahidan billah ويحب ان يسمع كلمه التوحيد, na mtoto atapenda pale kusikiliza lile tamko la kumpokesha Mwenyezi Mungu, li tasila kalimatu tawhid, ili lipate kupenya tamko la kumpokesha Mwenyezi Mungu hilo, min aludhuni, kutokea kwenye sikio, ila alqalbi almuwahhid, mpaka kwenye ule moyo wake ambao kwa wakati ule ni moyo wenye kumpokesha Mungu, hautambui vingine. Walau kashafta an qalbihi, na lau kama utakashifu moyo wake mtoto utizame baada ya kuzaliwa tu, la wajadtahu maktuban, utaukuta moyo huo umeandikwa kama kwamba umeandikwa la ilaha illa Allah, jinsi ilivyokuwa yeye yuladu ala alfitra. Basi baada ya kumwadhinia ni kumuogoa, kumuogoa yani kumfungua koo, kwa kumtafunia kitu kitamtam kama tende vile, kama itakosekana asali pia hufaa. Namfungua koo yake mtoto, nampelekea kidole mpaka ndani kule, apate ule utamu utamu wa ufyonzi, ifunguliwe koo ile. Ni katika mambo ambayo huwa na siri fulani ndani yake. Kwanza, ikiwa kitu chenyewe kilichopatikana ni tende, basi Mwenyezi Mungu ameizungumza tende kwenye Qur'ani katika aya nyingi, wa nakhla basiqatin laha tal'un nadhid, alimradi akazungumza tende katika aya tofauti. Na kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu hakitaji kitu ovyo ovyo ila kwa faida maalum, kwa mazingatio maalum. Mwenendo wa Bwana Mtume umeonyesha anapokuwa katika siyam anakimbilia zaidi anapofungua kinywa kupata tende, na kama atakosa tena anafungulia maji. Na akawaambia maswahaba kaza ya kwamba akifunga mmoja wenu ajaribu kwanza kufungulia kinywa chake tende, na kama atakosa maji, kwani maji hayo maji ni tahuru. Si bure bure mambo hayo, yana siri kubwa. Wanasema wataalamu baada ya uchunguzi mkubwa waliofanya, tende imekusanya vitamins zote kwa hakika, kwa viwango tofauti. Katika tende mna sukari kiasi kadha, mna chuma kiasi kadha, mna chumvi kiasi kadha, mna chokaa kiasi kadha, mna sijui kibiriti kiasi kadha, mna kila kitu mlebe tende. Mtume ikawa ni suna yake kumfungua mtoto koo lake kwa kitu kile, apate kufyonza kitu cha mwanzo kabisa kile. Au wengine wanasema vile vile, moja katika faida zake mambo haya kumfungua koo mtoto ni kumuondolea mtoto papatiko la roho, unampa kinaa, unampa kukinai, unamfungua koo yake pale kwamba asipafatikie dunia. Wa halum majarran, na mengine mengi yametajwa katika faida zake hapa. Mtume akamfungua koo ile mtoto. Waja'ala as-sabiyyu yatalammadhu ay yamussu ba'd halawati at-tamri, yani anafyonza fyonza baadhi ya utamu wa tende. Wariqi rasulillahi, na matemate yale ya mtume sallallahu alayhi wa sallama. Fakana awwalu man futiha am'a dhalika as-sabiyyu ala riqi rasulillahi, ikawa ni mtoto wa mwanzo pale Madina kufunguliwa koo yake, kufunguliwa machango yake, ni mtoto huyo kwa mate yake bwana mtume alochakua mwenyewe tende ile. Ni kijana wa mwanzo kabisa kufunguliwa machango yake, ikawa baada ya kuzaliwa hapa duniani hajaonja kitu isipokuwa kwanza kabisa ameanza kuonja kitu ambacho kimechakuliwa na mtume wa Mungu. Fakala, kisha mtume akasema, unduru ila hubbi al-ansari tamr, hebu angalieni na mapenzi ya ansari wa Madina kupenda kwa utende, angalieni vile vile, pelelezeni jambo hilo vile vile, namna watapokuwa ansari mapenzi yao kwenye tende. Si bure, kuna faida maalum katika tende, lakini ipatikane ile safi kabisa. Qala, anasema Anas ibn Malik mwenye kusimulia kisa hichi, kultu ya Rasulullah, nikamwambia mtume, sammi, nimeambiwa kwamba umpe jina wewe na mama nyumbani, fadhal, kwa heshima yako mpe jina mtoto. Ni sunna vile vile mtoto afunguliwe koo na mtu mwema sana, kama wakati huo ilikuwa mwema, hakuna kwa mtume. Mtume kaagiza mwenyewe hasa kabisa atizaliwa alipewe mimi, akamfungua koo mwenyewe, na Anas anamwambia mpe jina vile vile, sunna mtu mwema kumtamkia yeye jina lile. Ya Rasulullah, sammihi, mpe jina. Qala, anasema Anas, famasaha wajihahu, mtume akampangusa uso wake ile mtoto, wasammahu Abdallah, na akamwita Abdallah. Basi fama kana fil ansari shabun afdalu minhu, hapo Madina katika ansari hapajatokeyapo kijana mbora kuliko Abdallah, kwa sifa zote za vijana, kwa ilmu, kwa uchamungu, kwa tawadhui, kwa kila kitu, umaridadi. Qala, anasema Anas, fakharaja minhu, basi wakatoka kutokana na Abdallah huyu, rijlun kathirun, rijlun kathirun bimaana kadha fi asli wa la'alla harfu ala rijlun kathirun, yani jamu rajili, ni wingi wa watu wendao kwa miguu, wa huwa dhiddul faris, na ni kinyume cha wapandao farasi. Wakatoka kutokana na alowazalee Abdallah huyu, waendao kwa miguu, mashujaa sana, wanakwenda vitani, hawanaja farasi wala nini, waendao kwa miguu vitani, kathirun, wengi. Wastashhada Abdullah bi Faris, na akapata ushahidi Abdallah huyu bi Faris katika nchi ya Persia, Furs. Hadithi hii akhrajahu Tayalisi, ameitoa Tayalisi, wasiyaqi lahu wa min tariqihi al-Bayhaqi, na katika njia zake nyingine hadithi hii imepokewa na Bayhaqi wa Ibn Hibban wa Ahmad, wa ziyadati kulluha lahu kama sayati, na ziada zilizoongezeka kwenye hadithi hii tofauti kama zilivyo kwenye vitabu vingine, kama vile kwenye Riyadhu kuna baadhi ya mambo hamna humu, basi hiyo ziada imekuja katika upande wa Ahmad vile vile, mapokezi Ahmad bin Hanbal, yani kama sayati, kama itakuja baadaye. Warawahu al-Bukhari, na hadithi hii vile vile amesimulia Imam Bukhari wa Muslim, mukhtasaran, katika hali ya ufupi, mukhtasaran, kwa mukhtasar na kwa ufupi, ala qissatin, ala qissati wafati sabi, katika kisa cha kufa mtoto, وروى النسائي نبي من نسائي مثل حديثه قسما من أوله كفوجا وسمعك يا منزو والزيادة الأولى له نزيادة إلى منزو كبير سيد ينزل لو أنت منزو حديث بعده نزيادة أم بعيا من نسائي الرجال والسادسة والثامنة والخامسة عشرة والسادسة عشرا للبخاري نزيادة يا ستة زيادة يا ناني يا كم نتانو نانجيني ذو البخاري والتاسعة عشرة والثانية والعشرون لمسلم نزيادة نانجيني ذو مسلم وسائرها لأحمد كما سبق نزيادة نانجيني ينبغي لتكزيات تعليته هي تفوتي نزيل زوجك تبقيني نكتكان رواية أحمد كما بتمولي نيما أنا سيما خاصة محمد نصر الدين الباني خاصة نفتية من الناكة أنا سيما وقد عانيت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة na kwa hakika mimi nimechunga nikapeleleza uchungaji mahsusi kwa kukusanya riwaya mbalimbali ya kisa hiki wa riwaya wa alfadhiha na matamshi yake nimefanya hivyo lima fiha min ru'atin kwa sababu ndani yake hadithi hii ina kitu cha Mungu wa jalalati na utukufu wake maalum hadithi hii wal ya'khudh al qari na aipokee msomaji hadithi hii anha kutokana na maneno hayo fikratan jami'atan sadiqatan akusanye fikra zake ambazo zimejumuika za kweli kweli hasa aizamie deep hadithi na mambo mengi atatoa ndani yake huo mudhulu na marjani kwa bidhalika na kwa kufanya hivyo takimu li ibratan lipo itapotimia ile ibara ya mazingatio wal fa'ila fa'ida ajaribu kuizamia kwenye kila neno lake. Sasa tunaingia katika sehemu ya sita ya mlango wa kitabu janaiz. Ma yuharramu ala aqaribil mayyit. Sasa tunakuja katika mambo ambayo yameharamishwa. Tukiacha mambo ambayo ni wajibu kutendwa na watu wa nguru ya maiti, sasa mambo yaliyoharamishwa kufanywa na wale wa nguru ya maiti sana. Laqad harrama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umuran. Kwa hakika ameharamisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu mambo mengi katika mambo yaliyohusiana na mazishi. Akifa tu mtu kaharamisha mtume mwenyewe, na mtume kiharamisha ina maana ameharamisha Mwenyezi Mungu. Kana mambo hayo aliyoharamisha mtume yalikuwepo, wala yazalu baadhi nasi yatakibuna, na bado hawajaacha baadhi ya watu kuyatenda. Idha mata lahum mayyitun, pindi anapokufa kwao maiti. Kwa hivyo fayajibu maarifatiha, ni wajibu kuyatambua kwanza Muislamu mambo hayo, lijitinabiha, kwa ajili ya kujiepusha nayo. Si kuyatambua tu ayajue kama ametosha kujua akawa anaendelea kufanya tu, ayajue ili apate kujiepusha nayo. Fala budda min bayaniha, basi hapana budi kuyabainisha kama ifuatavyo. Laqad harrama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam umuran, wa hakika miharamisha kwa Mungu mambo, kana yalikuwepo katika zama za ujinga, wala yazalu ba'dhu an-nas yartakibunaha, na hawajaacha baadhi ya watu kuyafamia na kuyatenda. Idha mata lahum mayyitun, pindi anapokufa kwa wao maiti, fayajibu ma'rifatiha, basi ni wajibu kuyajua hayo, lijitina biha, kwa ajili ya kujitenga nayo. Fala budda min bayaniha, basi hapana budi upatikane ubainifu wake kama ifuatavyo. Alifun, jambo la kwanza kabisa aliloharamisha mtume kutendwa na watu waliomkurubia maiti akifa mwenzi wao, anniyahatu, maombolezi. Kuomboleza ni katika jambo ambalo mtume kaharamisha. Na niaha, neno maombolezi ni kitu gani? Anaifasiri chini ya Balbani. Anasema, wa huwa amrun zaidun ala albukai. Maombolezi ni jambo liliozidi zaidi ya kilio. Maana kutoka machozi mtu hajakatazwa. Rehma, tumeona katika hadithi za nyuma. Yeye mwenyewe nafsi yake mtume akimbujika machozi. Na alipoulizwa alisema kwamba hii ni rehma. Aliyojalia Mwenyezi Mungu katika baadhi ya nyoyo za waja wake. قال ابن العربي أمسيما ابن العربي النوح neno nauhu, yani maombolezi, ma kanat aljahiliyatu taf'al, ni yale mambo ambayo walikuwa wajinga wakiyafanya. Kana nisa'u, walikuwa wanawake, zama za ujinga hizo, na pengine mpaka leo yapo hai duniani. Yaqifna, wanasimama wanawake mutakabilatin, hali ya kuwa wamekabiliana, wameelekeana, gurupu liko kule, gurupu liko huku, wanaelekeana wanawake. Wakishelekeana nini wanafanya? Yasihna, wanaanza kupiga mayowe kwa msiba ulitokezea. Kalabu wayahthina turaba ala ruusihinna, na wanajisubulia mchanga juu ya vichwa vyao. Msiba manake watajipanga tena, iko timu maalum inakwenda, anachaguliwa mtu hasa anaweza kuomboleza vizuri kwenye hafla hiyo. Si kama anaingia yote tu, kuna watu maalum wajulikanao, kamwite bibi fulani, kamwite bibi fulani, upesi upesi, fanya haraka, nenda makusim sawa na fulani, naye vile vile wanakuja wale na hulipwa hasa, wanajitoa pale machozi ya uongo na kweli. Pengine hawa anatakulilia basi tu, wanashajiisha msiba mpaka paonekane pale pahala kama pana msiba kweli kweli. Kwa hivyo mbali kupiga mayowe, wanajisugulia na mchanga juu ya vichwa vyao. Wayadhribna wujuhahunna, na kujipiga nyuso vibao moto mmoja. Huo ni ujinga kwa hakika, na pengine baadhi ya watu wanayafanya mpaka leo, tena katika baadhi ya Waislamu, na kuitakidi hasa kwamba hiyo ni katika dini kubwa mno. Ikiwa sikujipiga uso, wengine mapaja ya miguu, wengine vifua, wengine hivi, wengine hivi, na makofi kwa wengine huwa hayatoshi, minyororo na vitu vingine mbalimbali. Kwa hakika ni katika ujinga uliopindukia mpaka. Mtume ameharamisha haya, katika Uislamu hayamo. نقله الأبي على مسلم أمين كيري هيا أبي ومسلم ويقول أبوان ذا كبيسة قد كمان بأبا يوم تبك حرميشة كفاني ونواتو لنكم بميت النياحة نمام بوليزي يمكس نينو نياحة لمكساني هايو ما يليزو تلوسو من يوم السيدي أبتيني مام بوليزي. وفيها أحاديث كثيرة, na katika kuharamisha jambo hili kuna hadithi nyingi zilizo sahihi, si moja si mbili. Hadithi ya kwanza miongoni mwa hizo, Mtume amesema, arba'un fi ummati min amri aljahiliya, mambo manne katika umati wangu ni katika mambo ya kijinga. La yatrukuna hunna, umati wangu hawatoyaacha hayo. Nasema kabisa watakuwa nayo, kiondoka mimi yatashamiri vibaya. Alfakhru fil ahsabi, katika mambo manne haya, la kwanza ni kujifakharisha watu kwa hisabu, nani ni fulani fulani, mpaka fakhari hizo wanazitumia kwenye ndoa, mpaka kwenye uimamu, kwenye kusalisha, nani kaingia, kwani kasalisha nani, namna kama hii. Wanataka awepo mtoto wa fulani pale bin fulani, ndio pale nafasi kama hiyo. Alfakhru fil ahsabi wa ta'anu fil ansabi, na kutukana nasabu za watu wengine, zao wanazifakharisha na za wengine wanazitukana. Na ilhali Mwenyezi Mungu anasema, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum. Basi anasema Mtume, mambo manne katika umati wangu yatakuwemo ni katika mambo kijinga, na umati wangu hawatoyaacha hayo. Wal istisqa'i bin nujumi, na la tatu ni watu kutaka wanyeshwelezwe na mvua kwa kutumia nujumu, nyota. Watakuwa wanatizama nyota au nyota zile, yani mvua iwe inakuja kutokana na nyota, na isiwe tena Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuteremsha mvua ile. Ni katika mambo kijinga hayo. Waniahatu, na la nne limekuwa mwisho, na maombolezi. Waniahatu, na maombolezi. Waqala, na akasema mtume tena, annaihatu, muombolezaji mwanamke, idha lam tatub, pindi kama hakutubia kabla mautiha, kabla kifo chake, tuqamu yawm alqiyamati, atasimamishwa mwanamke huyu siku ya kiyama, wa alaiha sirbalun min qatiranin, na juu yake ameveshwa guo la lami, wa dir'un min jirbi, na kangu vile vile. Kuna sirbalun, kitu kama guguro hivi la chini, min qatiranin ya lami, na dir'i, na kangu vile vile, min jirbi, katika namna vile vile kama ya lami au mnyuko wa shaba. Moto mtupu unamunguza katika mwili wake, imekuwa kama ni vazi kadhaa. Na Mwenyezi Mungu amesema sarabiluhum min qatiranin, kweli kabisa kwenye Qur'an imekuja hiyo, nguo zao, vivazi vyao, shuka zao za kuanzia kiunoni mpaka chini ni lami. Hadithi hii rawahu Muslim wal Baihaqi min hadithi Abi Malik al-Ash'ari. Hadithi ya pili katika hadithi zilizoharamisha kuomboleza, mtume kasema ithnatani fi nnasi huma bihim kufrun, mambo mawili kwa watu kama watakuwa nayo, hayo kwa wao ni ukafiri. Kufrun ni ukafiri hasa. At-ta'anu fi an-nasab, ni kutukana nasabu za watu. Unamtukana nani? Aliyeumba Mwenyezi Mungu. Sasa nasabu ile kama kwako haipendezi, hapendezi Mwenyezi Mungu. Sasa ile kumwambia mtu kwa mfano, pua yako kama kitu kadha, mikono yako kama kitu kadha, makosa yale kayafanya nani? Hakuna mtu ali apply pua yake iwe hivyo, wala hakuna mtu aliopeleka design kumwambia Mwenyezi Mungu, nataka uso wangu uwe futi sentimita kadha urefu na sentimita kadha upana, na midomo isije ikazidi kutoka hapa na wachu na wajuu ukae hivi wachidu ukae hivi. Hakupeleka mtu design, ameshtukia Mwenyezi Mungu ametoa hivyo sura yake. Mwenyezi Mungu anasema wasawwarakum fa ahsana suwarakum, ni yeye Mwenyezi Mungu aliyokupeni sura na zimekuwa nzuri sana sura zenu. Pokea sura na useme sura yangu nzuri tu, na uheshimu ya mwenzio vile vile. Mungu kesha sema kwamba nzuri mno, hata kama wewe unaiona mbaya, basi Mwenyezi Mungu kwake ni nzuri. Kutukana pale na sababu ya mtu au umbo la mtu ni kumtukana muumbaji wake, kwani katika mambo ya ustaarabu na heshima, mathalan kwamba mtu anakula shughulini karamu, amegundua dosari katika chakula, labda chumvi nyingi au hamna, au kuna kitu kimeungua ungua, katika ustaarabu ni kunyamaza kimya pale akaficha siri ile, kwa sababu inaogopewa akianza kusema tu kwamba unajua wewe hamna hata kidogo chumvi, au chakula kimeungua, au kimekosa kitu kadha kadha kadha kadha, ni moja kwa moja katika ustaarabu pale inachukuliwa kumtukana mpishi. Kwa hivyo waume majumbani waliokuwa wanajua tabia hii, hathubutu kabisa kabisa kukinanga chakula kile, anavumilia yeye mwenyewe. Mwanamke huwa anaogopa, lakini kama itatokezea kuuliza mwanamke mfano, je, unaonaje na hivi na hivi, ni kuongezea chumvi? Anajibu kwamba hapana, safi kabisa kabisa, ili kumuondolea mushkil, kumuondolea unyonge, ajihisi ile mwanamke hana hofu, hana wasiwasi, na kama ni katika ustaarabu. Sasa katika mambo ambayo ameumba Mwenyezi Mungu vile vile, hata mtu yastahi aone haya, mtume maaba taaman qatun, hajapata kukitia aibu chakula hata siku moja katika maisha yake. Ikiwa anapenda na kula, na kama nafsi yake kupenda na wacha tu basi, hajapata kusema ya kwamba ni kale boriti mimi boriti hizo, yani mhogo boriti. Mhogo unaitwa boriti na baadhi ya watu. Boriti Mwenyezi Mungu basi ni muweza, huwa muondoe duniani kwanza mtu mpaka muonyeshe siku moja anapigania boriti kutinunua, anapanga foreign, anapanga folen pahala, anajipanga kutafuta hiyo boriti hiyo aliyosema nikalemoka ya punda mie, hii anakuna ng'ombe na punda hicho. Basi Mwenyezi Mungu muweza hamuondoi kwanza mpaka amuoneshe kwanza kahari. Uwe muhogo boriti huo atausimamia foleni mtu na ngumi apigane kwa kupata mhogo kwa ajili yake na wanawe, kutukana chakula ambacho Mwenyezi Mungu amekiumba. Kwa hivyo ithnatani finnasi, mambo mawili kwa watu, huma bihim kufrun, kwao wao hayo kama yatafanyika ni ukafiri. Mambo hayo at-ta'anu finnasabi, kutukana katika nasabu, wan-niyahatu 'ala al-mayyiti, na maombolezo juu ya maiti ni katika ukafiri. Hapa imekuja ni ukafiri huu, kufru hasa, kuonyesha ule uharamu wake na kuonyesha namna gani mtume ameonyesha kuyachukia mambo haya ni ukafiri. Utastaajabu kuwepo madhehebu katika Uislamu ibada kubwa ni maombolezo na kujipiga na ibada kila mwaka, kila mwaka. Utastaajabu. Hadithi hii rawahu Muslim, ameisimulia Muslim wal Baihaqi wa ghayruhuma, na wengineo sio kwa hao, min hadithi ya Abi Huraira, kutoka na hadithi ya bwana Abi Huraira. Ya tatu katika hadithi zenye kuonyesha uharamu kuomboleza, lamma mata Ibrahim ibn Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, alipokufa Ibrahim mtoto wa mtume, saha Usama, alipayukwa makelele bwana Usama. Usama manake ni mjukuu wa mtume kwa mwanawe mtume wa kulea bwana Zaid bin Harith. Basi Usama kwa yule Ibrahim imekuwa mtoto wa nyumbani yule. Sasa anataka kuonyesha uchungu alionao pale, pengine na ile mapenzi alionayo kwamba mtoto wa mtume kafa. Ye Usama huyo Ibrahim anakuwa kama baba yake. Maana Usama ni mjukuu wa mtume, kwa mtoto wake mtume kupanga, mtoto wa kulea Zaid bin Harith. Basi saha Usama ibn Zaid, akapiga kelele Usama bin Zaid, faqala Rasulullah, mtume akamwambia, laisa hadha minni, hakuna kustahi na kipenzi chake hicho, na ni mtoto wa kipenzi chake pia. Huyo Usama ni kipenzi chake mtume, ukimfungua kwenye moyo wake mkuta Usama kaka, na halafu ni mtoto wa kipenzi chake mwingine zaidi, akimpenda sana mtume. Lakini alipoleta jambo katika dini la uzushi litukizalo, hakumwacha mtume kwa kuwa anampenda. Pale pale alimwambia, laisa hadha mimi, hayo si katika yangu mimi bwana, walaisa bisaihin haq, na wala si sauti ya haki uliyoitoa Usama hiyo, wachilia mbali ufahamu huo. Alqalbu yahzanu, sisi tunasema kwamba moyo unahuzunika, una nafasi yake huzunika, zuhunika, huzunika moyoni. Usama huzunika ndani ya moyo wako, alqalbu yahzan walainu tadma'u, na jicho nalo hutoka machozi. Haki yake lachie libubujiki, lachie tuliendelee. Wewe kama unao hengachefu yako pale, pangusa kipangusa tena, ikiroa tafuta nyingine, pangusa tu. Usithubutu kuinua sauti yako na kusema nini nini nini nini nini. Wala yughdabu rabbu, na wala haghadhibishi Mwenyezi Mungu na jambo la kuhuzunika moyo wala kutoka jicho machozi. Lakini ukiinua sauti yako tena inakuwa hatari. Kwa hivyo Usama wacha, kamkemea mtume. Katika hadithi ambayo rawahu ibn Hibban والحاكم عن أبي هريرة بسند حسن كما تجميز لكم مزول حديث ينمي قد كنفرز حديث إذن يكون يشو حرامك وموليزة عن أم عطية قالت كنت كان أم عطية مسيمة أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة أمتك وأهادي أمتنا من يزمك جوية سيسي ونواكي pamoja na fungamano letu tulipokwenda kwenye Uislamu Mtume akatuambia kama mtaweza Uislamu, basi nichukulieni ahadi kwamba hamtofanya hivi, hamtofanya hivi. Idha ja'aka almu'minati muhajir, kama imekuja aya fabayihunna, fungamana nao ahadi. Ala alla yasriqna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna. Hizi ndizo zilizokuja kwenye Qur'ani, kwamba wasiibe, wasizini, wasiue watoto wao wachanga, na wala wasiuendee uovu wowote utakaotendwa kwa mikono yao au miguu yao. Wala yaasinaka fi ma'rufin, na wala wasikuasi wewe Mtume katika mambo mema. Katika jumla mambo mema ni katika mambo ya kuomboleza. Mtume siku ile pale aliwaambia, na sitaki maombolezo ya kijinga, sio tena kutokea msiba, mjipange, wengine mbele, wengine nyuma, mwanze kufaya huko pale na michanga usoni na kujipiga na hivi na hivi. La, anasema Umu Atiya kachukua juu yetu Mtume ahadi Allah na Nuha ya kwamba tusiomboleze kwenye misiba sisi. Lakini fama wafat minna mraatun, hakutekeleza miongoni mwetu sisi ahadi hii mwanamke yoyote. Yaani min almubayiati, anakusudia katika miongoni mwa wale waliokwenda kwa Mtume siku ile na wakachukua fungamano la ahadi, wengi wao wameacha wasia huo maombolezo. Illa khamsun, isipokuwa wanawake watano hao wamekamata barabara. Ummu Sulaim, bibi Ummu Sulaim kakamata kwa kweli. Hiyo Ummu Sulaim kama tulivyomuona nyuma, amekamata jambo lile mpaka anasema asiambiwe Abu Talha kifo cha mwanawe, msiba, maiti yuko ndani, chamkosha, chamfunika kanda, moyo wa kijasiri uliojaa imani unampa ndo kwanza kujipamba na kumstarehesha mumewe, kwa sababu amemsikia Mtume akisema kitu kadha kadha kadha kadha kadha. Ummu Sulaim wa Ummu Al-Ala wa ibnatu Abi Sabra imraatu Muadhin, na huyu ibnatu Abi Sabra ambaye anakuwa ni mke wa Muadhi wa Ibn Jabal, au ibnatu Abi Sabra wa imraatu Muadhi, au inasemwa ibnatu Abi Sabra wa imraatu Muadhi, na mke wa Muadhi. Hawa walikamata barabara kwamba hawaombolezi. Wallahu a'lam. Mwenyezi Mungu ajue.